ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่2และ3ธันวาคม2532ที่พุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามฟังได้ณบัดนี้ เจริญธรรมสำนึกดีมีอภัยท่านทั้งหลายเรามาพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ควรจะได้ย้ำจะได้ย้ำกันอีกอันหนึ่งแล้วก็จะต้องย้ำกันไปอีกตลอดก็คือการปฏิบัติธรรมของเรานี่นะเราจะต้องรู้ตัวว่าเราได้ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเราต้องเข้าใจด้วยว่าเราปฏิบัติธรรมเป็นยังไงศาสนาพุทธทุกวันนี้มันฟั่นเฟือนะกลายเป็นการปฏิบัติธรรมก็คือจะต้องไปวัดจะต้องมานั่งหลับตาหรือไม่นั่งหลับไม่ไปวัดก็นั่งหลับตาที่ไหนก็ได้นั่งหลับตาสะกดจิตเข้าไปนะเป็นการทำให้จิตสงบทำให้ลดกิเลสลงเวลาทำให้จิตสงบก็มีวิธีการว่านั่งหลับตาเขาแล้วจิตมันจะเกิดโลภอะไรก็อย่าโลภมันจะโกรธก็อย่าโกรธทำให้จิตว่างๆทำให้จิตเบาๆมันเป็นวิธีการสมถภาวนาแต่วิธีการสมถภาวนาศาสนาพุทธเราก็รู้เราก็ทำบ้างไม่ใช่ไม่ทำแต่มันไม่ใช่วิธีการเอกวิธีการเอกของศาสนาพุทธนั้นคือวิปัสสนาภาวนาวิปัสสนาภาวนานั้นทำอยู่ในหลักของมรรคองค์8นะมรรคองค์8คือต้องเข้าใจมีความเข้าใจมีความเห็นที่ถูกทางถูกต้องเรียกว่าสมาธิทิฏฐินั่นเป็นเบื้องแรกต่อมาก็จะต้องปฏิบัติ ด้วยทั้งทางคิดเรียกว่าสังกัปปะทางพูดแต่วาจาทางการกระทำอะไรทุกอย่างเรียกว่ากรรมกรรมะหรือกรรมันตะทำมีเป็นชีวิตเลยทำให้ได้ประจำชีวิตทำให้ได้ประจำตลอดเวลาเรียกว่าอาชีวะทำอยู่ด้วยทั้งการงานการอะไรที่เป็นการงานของโลกที่เราจะต้องเดินต้องไปต้องมาต้องพูดต้องจาต้องเกี่ยวเอี่ยวแผนไกวค้าต้องถูต้องปัดต้องกวาดต้องเช็ดต้องใช้ฝีมือใช้ความสามารถจะต้องคิดต้องอ่านอะไรแล้วแต่เราเป็นการงานเราทำอยู่ด้วยกันทั้งหมดแล้วปฏิบัติธรรมอยู่ในนั้นด้วยโดยมีความพยายามแล้วก็มีสติรู้ตัวรู้ว่าเรากำลังทำนะในขณะที่เราทำงานนี่มีการทำงานด้วยมีการปฏิบัติธรรมเป็นการปฏิบัติธรรมอยู่ในการงานนี้ด้วยการงานทางคิดทางพูดทางการงานทุกอย่างแล้วก็มีอยู่ในชีวิตเรียกว่าอาชีวะเนี่ยประจำเลยทำเป็นส่วนมากอยู่ในชีวิตเลยมากจนกระทั่งติดต่อเนื่องกันได้อยู่ประจำตลอดวันตลอดคืน24ชั่วโมงได้ยิ่งดีแต่มันเป็นไปได้ง่ายๆเท่านั้นแหละแต่ให้มันต่อเนื่องให้ได้มากๆให้มีตัวลักษณะของการปฏิบัติธรรมทำแล้ว7อย่างนี่แหละตั้งแต่ทิฏฐิความเห็นแล้วก็สังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะแล้วก็พยายามวายามะแล้วก็สติ7อย่างเนี่ยให้มันได้ลักษณะทั้ง7อย่างนี่ชัดๆอยู่ทั่วอยู่ตลอดเวลาคิดก็ทําไปมีตัวปฏิบัติธรรมอยู่ในความคิดมีตัวปฏิบัติธรรมอยู่ในการพูดมีตัวปฏิบัติธรรมอยู่ในการงานมีตัวปฏิบัติธรรมอยู่ประจําชีวิตอาชีวะผู้ในคุณเข้าใจผู้ในคุณเห็นและทำอย่างไรอาตมาก็อธิบายอยู่เหมือนกันนะตอนนี้ยังไม่ได้ขยายความก็ทำอย่างไรก็ทำอย่างที่มันเป็นเนี่ยมีความพยายามนะพยายามทำอย่างที่คุณเข้าใจนั่นแหละมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมเลยนะว่าเราได้ทำเจ็ดข้อเจ็ดหลักนี่ทำเข้าไปแล้วมันจะเกิดการขัดเกลาเกิดการลดล้างนิวรณ์เมื่อลดล้างนิวรณ์หรือลดล้างโลภโกรธหลงหรือลดล้างกามพยาบาททีนมิทะอุทธัจจกุกกุจจาวิจิกิจฉาเนี่ยมันจะลดได้เรื่อยๆเรียกว่าลดนิวรณ์5 เมื่อลดนิวรณ์ห้าลงไปได้เรื่อยๆนั่นคือทำเข้าสู่สมาธิเข้าสู่ความเป็นฌานหรือเป็นสมาธิเรียกว่าสัมมาสมาธิเกิดได้เพราะหลักเจ็ดประการนี้นี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนชัดไว้อยู่ในมหาจัตตารีสกสูตรนะแต่เขาเข้าใจผิดศาสนาพุทธวันนี้เบี้ยวเบี่ยงไปเข้าใจเอาแต่ว่าถ้าสมาธิแล้วก็คือตามเอาต่างหากนั่นคือการปฏิบัติธรรมส่วนความคิดความพูดความอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาก็สังวรเหมือนกันแต่สังวรไม่ถึงขั้นโพชฌงค์เอาล่ะทีนี้มันจะเข้าหลักว่าปฏิบัติยังไงแล้วไม่เข้าขั้นโพชฌงค์คือไม่เข้าขั้นองค์ตรัสรู้องค์แห่งการเข้าในมรรคในองค์ที่จะเดินทางอยู่ในมรรคเดินทางอยู่ในทางที่จะสู่อริยคุณความเป็นอริยะมันไม่เข้าไม่เข้าเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีสติก็ไม่เป็นสัมโพชฌงค์สติไม่เป็นสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยก็ไม่เป็นสัมโพชฌงค์ความเพียรไม่เพียรถึงขีดให้เกิดสัมโพชฌงค์ทั้งสองนั่นเองให้เกิดสติสัมโพชฌงค์เกิดธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์นั่นเองเมื่อมีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์อย่างชัดเจนปฏิบัติได้เพียรให้มันได้เข้าขีดสัมโพชฌงค์แล้วมันจึงจะเกิดผลปิติสัมโพชฌงค์ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปิติคือได้ดีอาตมาเคยแปลตั้งไม่รู้กี่ทีแล้วปริญญาเขาไม่ใช่เขาเถียงหรอกเขาว่าเลยเราอาตมาแปลเอาตามใจตัวเองคือมันได้สิ่งดีได้ความดีขึ้นมาแล้วมันก็จะเกิดเป็นอุปกิเลสอุปกิเลสปิติเป็นอุปกิเลสด้วยและเป็นการได้ดีและเรายินดีในสิ่งที่เราได้ดีไปติดอยู่ในตัวยินดีในสิ่งได้ดีเรียกว่าอุปกิเลสเขาก็เลยอธิบายแต่ตัวอุปกิเลสนั่นน่ะเขาไม่อธิบายตัวเนื้อหาของปิติปิติคือการได้ดีก่อนแล้วคุณจะยินดีเพราะคุณได้ดีตัวที่เป็นหลงระเริงยินดีกับตัวได้ดีนี่แหละจะปิติมากไปเท่าไหร่ก็คือกิเลสมากเท่านั้นอุปกิเลสมากเท่านั้นเพราะฉะนั้นมันได้ดีแล้วเราก็ลดอุปกิเลสนั้นให้ได้ไปหลงติดใจยินดีในความได้ดีนั่นลดกิเลสนั้นให้ได้นั่นแหละยิ่งเข้าสู่ฌานที่สูงขึ้นคุณทำให้ได้ดีก่อนเรียกว่าฌานที่หนึ่งมีธรรมวิจัยมีวิตกวิจารเนี่ยฌานหนึ่งลดวิตกวิจารแล้วมันก็จะได้ดีเรียกว่าปิติแล้วคุณก็ลดอุปกิเลสตัวปิติลงไปอีกคุณก็จะเกิดปัสสัทธิหรือคุณก็จะเกิดความสงบลงไปเข้าไปสู่ปัสสัทธิเข้าไปสู่ความสงบเข้าไปสู่อุเบกขาเข้าไปสู่ฌานที่สามฌานที่สี่เรื่อยไปเพราะเมื่อคุณได้ปฏิบัติให้มันได้สติสัมโพชฌงค์สติสัมโพชฌงค์เป็นอย่างไรอาตมาก็อธิบายมาหลายทีแล้วก็ขอย้ำอีกสตินั้นน่ะมันแบ่งได้เป็น3อย่างง่ายๆสติธรรมดาของคนปุถุชนมันก็จะมีสติที่จะล่ายศสรรเสริญโลกียสุขเขายิ่งหยาบยิ่งไม่เกรงกลัวในบาปทุจริตยังไงเขาก็มีสติในการทุจริตนั้นได้นะคนบาปคนหยาบช้ามีสตินะไม่ใช่ไม่มีสติมีสติมีปัญญามีความฉลาดไม่ใช่ปัญญาหรอกที่จริงเขาเรียกความฉลาดมีสติแล้วมีความฉลาดฉลาดที่จะเอาเปรียบเอารัดฉลาดที่จะทำอย่างที่เขาคิดว่าเขาควรได้มีสตินะทำให้มันแม่นตรงตามที่เขาเข้าใจว่าต้องทำอย่างนี้แหละมันถึงจะได้ผลอย่างนี้ไม่มีสติมันก็ทำไม่ได้เช่นว่าสติจะใช้ความฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมโกงเขาจะทำอะไรล่ะจะพูดอะไรต้องพูดให้ทันไม่มีสติมันจะไปพูดรู้เรื่องเหรอต้องมีสติเฉลียวฉลาดมีสติสัมปชัญญะแล้วก็ปัญญาที่ยังไม่ใช่ปัญญามันเฉโกสติสัมปชัญญะเฉโกคือความฉลาดนั่นแหละฉลาดที่จะให้มันเท่าทันให้มีเหลี่ยมโกงให้มีเหลี่ยมเอาชนะขะคานหรือจะปฏิบัติทางกายกรรมจะต้องให้ได้ชนะเขาอย่างนี้ได้เปรียบอย่างนี้ก็ต้องใช้สติสัมปชัญญะและความฉลาดเหมือนกันมีสติแต่สติอย่างนี้ไม่ใช่สติสัมโพชฌงค์เป็นสติของคนร้ายเป็นสติของคนที่จะเอาเปรียบเอารัดจะขี้โกงเอาชนะขะคานเบียดเบียนผู้อื่นหรือถึงขั้นทำร้ายผู้อื่นด้วยเป็นบาปจัดสติอย่างนี้เป็นสติบาปเป็นมิจฉาสติแน่นอนทีนี้สติอีกอย่างนึงก็คือสติของกัลยาณชน สติของกัลยาณชนนี่ก็ต้องมีสติแล้วก็ระลึกมีความสำนึกอยู่ในตัวพอสมควรมีอินทรีย์พละแค่ไหนก็เรารู้ว่าอย่างนี้ดีนะเรารู้ตัวแล้วก็พยายามทำดีมีความขยันหมั่นเพียรมีความที่จะเสียสละมีความรู้ว่าเสียสละดีมีความโลภมันไม่ดีมีความโกรธมันไม่ดีก็มีสติมีความโกรธขึ้นมาก็พยายามมีสติก็ระงับพยายามระงับมีความโลภก็พยายามระงับเท่าที่สำนึกตัวเองมีเท่าที่ตัวเองรู้ว่าไอ้โกรธมันคืออะไรไอ้โลภมันคืออะไรควรจะเสียสละคืออะไรเท่าที่เขามีเขาจับสภาวะเจตสิกรูปนิพพานไม่แม่นคนพวกนี้ยังจับจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่แม่นยังไม่รู้อารมณ์จิตยังไม่รู้ตัวปรมัตถ์ยังไม่รู้ตัวจิตเจตสิกรูปนิพพานยังไม่รู้แต่ก็มีสามัญสำนึกมีตัวพอรู้ธรรมดาเพราะฉะนั้นเขากับคนพวกนี้เยอะคนอย่างนี้ก็เยอะถือว่าตัวเป็นคนดีอยู่ในสังคมนี่ฉันก็ทำดีนี่นะไอ้นี่มันชั่วถ้ามันไม่สุดวิสัยหรือมันทนได้ก็ไม่ทำแต่ถ้าทนไม่ได้ก็ทำบ้างแม่รู้อยู่ว่าทุจริตแม่รู้อยู่ว่าโกงเขาเอาเปรียบเขาก็ทำทำอยู่บ้างนะแล้วก็ไม่มีจิตจะหักห้ามอะไรมากมายด้วยไม่มีจิตหักห้ามมากมายเพราะว่ากิเลสความโลภ ก็ยังมีอยู่ไม่ใช่น้อยแต่มีสำนึกนะมีรู้เพราะฉะนั้นผู้ใดมีสำนึกพยายามปฏิบัติอย่างนี้บ้างก็เรียกว่ากัลยาณชนแล้วเยอะคนอย่างนี้กัลยาณชนฉันก็ไม่ได้ไปโกงใครฉันก็ไม่ได้ไปทุจริตอะไรใครแต่มีอยู่ที่จริงตัวให้ละเอียดก็มีอยู่เอาเปรียบเขาบ้างได้ทีได้ถาอะไรก็ช่วยโอกาสอย่างนี้บ้างก็ทำอยู่ส่วนคนจะเป็นกัลยาณชนชั้นสูงขึ้นไปก็เท่ากับมีคนมีสำนึกมากมีสำนึกมากแล้วก็ภาคเพียรทำให้มากก็ได้นี่ก็เป็นสติชั้นดีเป็นสติกัลยาณชนหนึ่งสติปุถุชนนะอย่างชั่วหยาบสองสติกัลยาณชนเรียกว่าสติของปุถุชนชั้นดีสามสติของอริยบุคคลหรือสติที่จะเข้าขั้นมีองค์แห่งการตรัสรู้อยู่ในอริยมรรคอยู่เดินอยู่ในทางของอริยชนมรรคนี่คือทางเดินเดินอยู่ในทางของอริยชนไม่ตกออกไปมีองค์ของการตรัสรู้มันจับจิตเจตสิกได้รู้ตัวว่าจะคิดก็รู้ว่ามิจฉาสติคืออะไรมิจฉาสังกัปปะคืออะไรการที่จะดำริไปในกามดำริไปในพยาบาทดำริก็คือมันเริ่มคิดละมันเริ่มคิดไปในกามมันเริ่มคิดไปในพยาบาทแก้แค้นรู้ละหยุดอย่าให้มันเป็นกามอย่าให้มันเป็นพยาบาทอย่าให้มันเป็นเบียดเบียนมิจฉาสังกัปปะก็มีอยู่3เท่านั้นอยู่ในขอบเขตของศีลเราทำได้ศีล5เอาขนาดนี้เราจะไปเบียดเบียนขนาดนี้ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์แต่เรายังได้รายได้อยู่ขนาดนี้มันได้มากกว่าเขาอยู่ตามอัตราสังคมไม่ได้เปรียบเขาอยู่มันก็ยอมเรายังไม่เอาไปใช้จ่ายอื่นเรายังไม่มีกฎเกณฑ์อื่นได้มาแล้วก็ใช้เต็มที่ของเราอยู่ก็เรียกว่าธรรมดาสุจริตธรรมดาเราทำไงได้เราอยู่ในสังคมอัตราสังคมเขาตั้งเงินเดือนตั้งราคาอะไรไว้ให้ขนาดนี้เราก็ได้มาขนาดนี้ที่จริงมันได้เปรียบที่จริงมันเอาเปรียบเขาไม่ใช่น้อยอยู่ก็ตามนี่ยังเรียกว่าในขั้นต้นๆขั้นง่ายๆได้มาแล้วก็จ่ายไปดูยังไม่คิดอาจจะไปทำอะไรให้มันสูงกว่านี้อย่างนี้เป็นต้นฆ่าสัตว์ก็ไม่ฆ่าก็ระมัดระวังไม่ฆ่าแต่ยังกินเนื้อสัตว์อยู่ยังเป็นสื่อเป็นในอะไรให้คนอื่นเขาฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดีไม่ดีปากพูดด้วยซ้ำฉันไม่ฆ่าแต่เฮ้ยสัตว์ตัวนั้นมันน่าตายแล้วเนาะอะไรนี่ว่าไปแล้วแต่ทำเองไม่ทำแต่ปากอาจจะพูดอะไรก็แล้วแต่ถ้าพอสูงขึ้นแล้วใจจะดำริลงไปในการพยาบาทอาฆาตเกลียดแค้นในขอบเขตที่ไม่ฆ่าเนี่ยที่จริงมันยังไม่สูงเท่าไหร่หรอกเราไม่ดำริที่จะคิดพยาบาทฆ่าไม่แก้แค้นแม้จะโกรธก็ไม่ต้องฆ่าให้ได้ที่จริงมันลึกถึงอย่างนั้นนะศีลข้อหนึ่งเนี่ยไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยแต่คนเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างนี้เลยโกรธขึ้นมาเกลียดแค้นขึ้นมามือไม่ฆ่าแต่ให้คนอื่นฆ่าทำสัญญาณให้คนอื่นฆ่าการที่เอาเงินไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตลาดนี่เป็นสัญญาณอย่างหนึ่งไหมนะพระพุทธเจ้าถึงได้ห้ามไหมอย่าซื้อขายเนื้อสัตว์มิจฉาวณิชชา เพราะฉะนั้นพุทธจริงๆก็ไม่ซื้อขายลงเนื้อสัตว์เพราะมันเป็นสัญญาณอย่างหนึ่งให้ไปฆ่ามาให้ไปฆ่าสัตว์มาขายมันเป็นการฆ่าสัตว์อยู่โดยตรงแต่เขาก็เลี่ยงอธิบายเบี่ยงกันอยู่นั่นน่ะพูดเท่านั้นก็ไม่ได้ฆ่าเองคนอื่นเขาฆ่าแล้วไม่ได้ระบุด้วยว่าฆ่ามาเพื่อนายคนนั้นคือนายคนนี้โอ้ถ้าระบุว่าฆ่าเพื่อนายคนนั้นเพื่อนายคนนี้นะมันฆ่าไม่มากหรอกแต่ข้าไม่ระบุว่าเพื่อนายคนนั้นนายคนนี้สิเอาใครๆมาซื้อก็ได้มีสิทธิ์นี่สิมันค่ามากอ่ะในตลาดวันนึงเป็นกองๆเลยถ้าบอกว่าคุณจะมาซื้อนี่มีนายกนายคอนายคอนายคอเอ้ย4คนเองไม่มากแล้วก็จะระบุค่ามาขายไม่มากหรอกแต่ไอ้ไม่ระบุนี่แหละนายกนายคอถึงนายฮอยิ่งกว่านายฮออีกเป็นร้อยเป็นพันคนเลยมาซื้อได้เพราะไม่ระบุนี่แล้วมันยิ่งค่าจัดนะเห็นไหมว่ามันซ้อนเชิงอยู่มันลึกซึ้งเลี่ยงอยู่อย่างนั้นน่ะเพราะฉะนั้นใครนอกจากไม่ซื้อไม่ฆ่าไม่ซื้อไม่กินสูงกว่าไหมมันก็ต้องเข้าใจนี่ไม่ยอมก็จะเอาแค่นั้นเอาแค่นั้นไม่ต้องไปเถียงเขาเขาเอาแค่นั้นก็แค่นั้นมันอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาของแต่ละคนตามขั้นตามฐานะอย่างนี้เป็นต้นศีลข้ออื่นก็มีนัยยะคล้ายกันมีความลึกซึ้งมีความละเอียดละออไปตามฐานะเพราะเราก็ปฏิบัติอย่าให้เป็นมิจฉาเท่าที่เราจะมีอธิศีลของเราอธิปัญญาของเราปฏิบัติให้มันเป็นอธิจนกระทั่งอธิกายอธิวาจาอธิจิตจิตมันก็สูงขึ้นกายก็สูงขึ้นละเอียดขึ้นวาจาก็สูงขึ้นละเอียดขึ้นสมบูรณ์ขึ้นจิตก็สูงขึ้นสมบูรณ์ขึ้นปฏิบัติมรรค8เนี่ยจะเข้าอย่างนี้7หลักนี่แหละปฏิบัติอย่างนี้สำรวมสังวรสังกัปปะวาจากัมมันตะอาชีวะแล้วก็มีงานการประกอบอยู่ด้วยอยู่ในนั้นเราได้ปฏิบัติทำด้วยงานการก็ได้มีการซักซ้อมชำนิชำนาญเชี่ยวชาญในฝีมือการงานก็ทำดีอยู่ตลอดเวลาแล้วได้สัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายเกี่ยวข้องกับบุคคลเกี่ยวข้องกับสัตว์โลกเกี่ยวข้องกับวัตถุเกี่ยวข้องอยู่นั่นแหละแต่เราไม่ทำให้มันเกิดกิเลสถ้าปฏิบัติทำก็คือไม่ให้มันเกิดกิเลสส่วนการงานล่ะการงานก็เหมือนกันคนโลกก็ทำงานเราก็ทำงานทำงานประกอบการงานอะไรที่เป็นสุจริตเราก็ทำเขาก็ทำแต่มันเหนือชั้นตรงที่เรามีสติสัมโพชฌงค์มีธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์มีวิริยะสัมโพชฌงค์เฉลียวฉลาดรู้ว่าเนี่ยในขณะนี้สติสัมปชัญญะมีการวิจัยธรรมวิจัยที่อันไหนที่มันเป็นมิจฉาอันไหนที่มันเป็นสัมมาวิจัยได้โดยเฉพาะจับกิเลสจิตเจตสิกได้อย่างนี้มันเป็นไปเพื่อความโลภของเราอยากมาสนองบำเรออารมณ์อย่างนี้ก็ไปเป็นเพื่อความโกรธแก้แค้นพยาบาทเพื่อสนองอารมณ์เหมือนกันถ้าอย่างนี้เราละเว้นเราไม่ทำไม่ทำลดอย่ามาสนองอารมณ์ความอยากอันนี้ของเราเสมอเมื่อทำได้เมื่อใดคุณก็ได้ปฏิบัติธรรมเมื่อนั้นจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำงานทำการจะอยู่ที่ไหนที่ไหนคุณมีสัมโพชฌงค์อย่างนี้ตลอดเวลาคุณได้ปฏิบัติธรรมตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติมันก็จะเกิดผลมีปิติสัมโพชฌงค์มีสมาธิมีปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ปิติก็คือได้ดีได้ดีคืออะไรการงานก็ดีโดยเฉพาะได้ละกิเลสได้ลดละหน่ายคลายกิเลสไปพวกคุณก็ได้ดีเจริญทางปรมัตถ์เมื่อได้ละกิเลสก็คือจิตมันเข้าไปสู่ความสงบระงับลดลงไปเรื่อยๆก็สงบระงับลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันสงบระงับสนิทกิเลสไม่เกิดจะชั่วคราวหรือต่อเนื่องได้นานเรียกว่าอุปจารสมาธิหรือทำได้ทีละขั้นทีละตอนทีละเล็กทีละน้อยก่อนเรียกว่าคณิกะสมาธิได้แต่ละขณะแต่ละขณะช่วงๆไปจนชำนาญจนดีขึ้นเป็นอุปจาระเรียกว่าได้ดีขึ้นใกล้ความสมบูรณ์นั่นเองอุปจาระแปลว่าใกล้ความใกล้ใกล้ความแนบแน่นใกล้ความแข็งแรงสุดท้ายแข็งแรงแนบแน่นเรียกว่าอัปปนาสมาธิในลักษณะของจิตอัปปนาสมาธิแล้วมันก็จะเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนายังแบ่งซอยละเอียดน้ำหนักของความแนบแน่นแน่วแน่มั่นคงปักมั่นยังมีระดับสูงขึ้นไปอีกจิตใจจะมั่นคงปักมั่นลงไปอีกเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาแม้เราจะคิดเราจะสังขารเราจะปรุงใช้สังกัปปะเร็วขนาดไหนความแน่นก็ยังแน่นแน่นแน่นลงไปอีกยิ่งความชำนาญเชี่ยวชาญในการปฏิบัติวสีแคล่วคล่องความแน่นแน่วมั่นคงก็ยิ่งไปเป็นพยัปปนาเจตโสอภินิโรปนาจะสังกัปปะ จะตักกะวิตกะสังกัปปะคือจะคิดจะตรึกจะตรองจะไตรจะตรวจจะตราอะไรเพิ่มเติมเข้าไปเท่าไหร่เท่าไหร่เร็วขึ้นมากขึ้นยังไงความแน่นแน่วแน่มั่นคงความรู้จักสัจจะความรู้จักกิเลสแล้วก็ได้ละกิเลสได้ยิ่งละกิเลสได้เท่าไหร่ยิ่งแน่ยิ่งแน่วแน่ยิ่งมั่นคงยิ่งแข็งแรงแล้วจิตก็ยิ่งสว่างจิตก็ยิ่งสะอาดจิตก็ยิ่งปลอดโปร่งจิตก็ยิ่งเฉลียวฉลาดเห็นสัจจะได้ดีขึ้นจริงขึ้นเพราะลักษณะสองอย่างจิตยิ่งเป็นสมาธิยิ่งแข็งแรงของพุทธนะสมาธิของพุทธจิตยิ่งแข็งแรงจิตยิ่งลดกิเลสลงได้จริงยิ่งคิดเด็กดีไม่ใช่จิตยิ่งกิเลสสงบหรือว่าทำให้เป็นสมาธิทำเป็นฌานยิ่งสงบยิ่งอย่าคิดอะไรไม่ได้ยิ่งไม่รู้อะไรดับบุ๊บตื้อเลยนิโรธดับตื้อเลยเป็นแบบฤาษีแข็งนะไอ้อย่างงั้นก็ของฤาษีนั่นของฤาษีของสมาธิหลับตาใครเคยไปหลับตาแล้วก็เคยปฏิบัติก็อย่างนี้ใช่ไหมใครเคยบ้างเคยเรียนสมาธิเป็นหลับหลับตาสะกดจิตนะก็อย่างนี้ใช่ไหมยิ่งบอกสมาธิก็คือต้องนักหลับหลับยิ่งสงบยิ่งจิตคิดนิดนิดนึงก็ไม่ใช่ไม่ให้คิดเลยแล้วก็เรียกว่านิโรธไอ้นิโรธอย่างนั้นเป็นนิโรธฤาษีไม่ใช่นิโรธของพระพุทธเจ้านิโรธของพระพุทธเจ้านั้นดับเฉพาะกิเลสจับกิเลสมั่นดับเฉพาะกิเลสฆ่าให้กิเลสตายกิเลสยิ่งดับกิเลสยิ่งตายจิตยิ่งสะอาดยิ่งสว่างยิ่งโปร่งยิ่งโปร่งยิ่งเฉลียวฉลาดยิ่งโลกวิทูยิ่งรู้โลกได้กว้างขวางยิ่งทำงานมีประสิทธิภาพเห็นไหมมันต่างกันมันมีคุณภาพต่างกันคุณจะเอายังไงคุณเลือกเอานะคุณอยากได้สมาธิอย่างฤาษีคุณก็ไปเอามีคนสอนเยอะแยะอาตมาไม่สอนมากสอนบ้างที่นี่มีเจโตสมถะบ้างแต่ไม่ได้เป็นของสมาธิพุทธสมาธิพุทธนี่มันสั่งสมอย่างนี้มันจะเกิดปิติปัสสัทธิเกิดได้ดีแล้วก็ลดกิเลสเป็นอุปกิเลสอย่างที่ว่านี่ลดด้วยมันก็ยิ่งจะปัสสัทธิปัสสัทธิแปลว่าสงบสงบอย่างไม่ใช่ดับเครื่องดับกิเลสเท่านั้นไม่ใช่ดับจิตไม่ใช่สะกดไปทั้งหมดไม่แบ่งอะไรไม่ออกวิจัยอะไรไม่ออกมันมีธรรมวิจัยที่ชัดเจนว่าจิตคืออะไรกิเลสคืออะไรแม้แต่จิตหรือแม้แต่กิเลสก็ยังรู้จิตหลายลักษณะรู้กิเลสหลายลักษณะกิเลสอย่างนี้เป็นสายโลภะมูลหรือราคะมูลแบ่งออกมีความแตกต่างกันเรียกว่าลิงคะต่างจากนี่กิเลสสายโทสะนะนี่โทสะมูลไอ้นี่กิเลสโทสะไอ้นี่กิเลสราคะแบ่งออกไอ้นี่โมหะนะแยกตระกูลออกไอ้นี่มันลดละลดโลภะนี่ลดโทสะนี่ลดโมหะแบ่งออกมีความรู้ในเจโตปริยาน16ลดได้มากลดได้น้อยลดได้แคล้วคล่องลดได้เจริญแง่เชิงของมันเป็นสัจจิตตะไม่ใช่สัจจิตตะไอ้อันนั้นก่อนสังคิตตะวิคิตตะอะมะสะอุตระเลยแล้วก็มหกตะอมหกตะแล้วก็สะอุตระอนุตระแม้เราไปว่าสะจิตตะเมื่อกี้นี้สะอุตระจิตที่ยังมีจิตอื่นดีกว่ายังมีจิตที่จะดีกว่านี้อีกมีอีกนะยังรู้ดยานปัญญารู้ว่ายังไม่ดีที่สุดอุตระจิตอันนี้อนุตระหรืออุตระสอุตรจิตอุตรจิตหรืออนุตรจิตอนุตรจิตจิตอื่นดีกว่านี้ไม่มีอีกนะจิตอื่นดีกว่านี้ไม่มีอีกนะก็เป็นจิตที่สะอาดนั่นเองหมายถึงในแง่สมถะหมายถึงในแง่สงบมันสงบมันสะอาดแล้วนะว่างแต่ว่าไม่ได้หมายถึงสภาพของความสามารถของจิตไปถึงสมาหิตะอะสมาหิตะนี่เป็นความสามารถของจิตแล้วจิตปรุงส่วนสงบสะอาดจากกิเลสนั้นอนุตตระส่วนจิตที่มีสมาหิตะกับอสมาหิตะเนี่ยหมายความว่าเป็นจิตที่มีประโยชน์แล้วนอกจากมันสงบแล้วมีตัวประโยชน์มีคุณค่ามีแรงงานมีพฤติกรรมมีความสามารถคิดนึกทำงานได้เป็นประโยชน์อนุตตระก็ยังสงบอยู่สมาหิตะแถมนะสมาหิตะเป็นจิตที่ทำให้ต่อเนื่องในการที่สร้างประโยชน์ได้นะมันจะทำประโยชน์ได้เก่งกว่านั้นขนาดนั้นยังให้ตรวจไปถึงวิมุตติอวิมุตติอีกพระพุทธเจ้ามันจะมีการหลอกล้อมันมีการนึกว่าปลดเสร็จแล้วมันยังนานๆโผล่แวบมันน้อยๆมันเป็นผีหลอกอะไรต่างๆนานา มันยังมีจรอะไรบ้างก็ต้องให้ตรวจให้สะอาดให้หมดจดไปถึงที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าเจโตปริยญาณในโพธิปักขิยธรรมหรือในสติปัฏฐานเนี่ยสติปัฏฐาน4นี้ท่านให้พิจารณาจิตในจิตก็คือให้พิจารณาให้รู้จิตในจิตเจโตปริยญาณ16นี่แหละนี่ในสูตรพระไตรปิฎกพุทธเจ้าท่านสอนไว้ชัดเจนการรู้จิตในจิตคือการรู้เจโตปริยญาณ16นี่เองเราจะอ่านเห็นจริงๆแล้วกิเลสคือกิเลสดับกิเลสได้คือดับกิเลสต้องเกิดญาณทัศนวิเศษเห็นรู้เองไม่ใช่ให้คนอื่นมานั่งหลอกได้ญาณ5ได้ญาณ8ได้ญาณ16อะไรไม่เอาพระพุทธเจ้าสอนปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิต้องรู้ของตนเองด้วยตนเองเป็นบัณฑิตเองไม่ใช่ให้คนอื่นมาให้คะแนนบัณฑิตไม่ใช่คนอื่นมาตั้งความเป็นบัณฑิตให้เราไม่ใครมาตั้งให้เราเราเป็นของเราโดยตนของเราเองโดยความจริงโดยสภาวะธรรมของเราเองนี่เป็นปิติเกิดปัจจัตติสั่งสมลงเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่สมาธิที่เป็นมิจฉาสมาธิหรือเป็นสมาธิที่ไม่ใช่ทางแห่งการตรัสรู้ต้องเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นสมาธิที่มีองค์แห่งการตรัสรู้เข้าสู่อริยมรรคปฏิบัติมีอริยมรรคอยู่ขณะใดก็รู้ได้ผลอยู่ก็รู้ตรงไหนตอนไหนเราไม่ได้ปฏิบัติธรรมเวลาพูดอยู่นี้มีสติสัมปชัญญะไหมมีสติสัมโพชฌงค์ไหมพูดนี่เนี่ยมันจะกลายเป็นมิจฉาวาจาเลยนะรู้ไหมเนี่ยกลายเป็นกามเลยนะกลายเป็นพยาบาทนะคิดนึกอยู่เนี่ยสังกัปปะมาร่วมกับพูดมาร่วมกับลงมือกระทำออกเป็นทางกายกรรมก็ดีมันมีสังกัปปะมันมีมิจฉาหรือมีสมาธิมีสัมมาเราได้พิจารณามีธรรมวิจัยสัมมามิจฉาสัมมามิจฉาแล้วก็ละมิจฉาดำเนินสัมมาตลอดเวลาขณะใดในคุณมีสติสัพพัญญามีโพชฌงค์ตัวเองรู้ว่าตัวเองกำลังปฏิบัติถูกปฏิบัติต้องมีองค์แห่งการปฏิบัติอยู่ได้สั่งสมสัมโพชฌงค์เจ็ดเนี่ยเป็นสมาธิเป็นอุเบกขาในสมาธิลึกซึ้งไปถึงที่สุดก็คืออุเบกขาอุเบกขาสัมโพชฌงค์ไม่ใช่อุเบกขาเด้อนะอุเบกขาไปทุกวันนี้เข้าใจแต่อุเบกขาเด้อวางเฉยวางเฉยวางเฉยเด้อเฉยซื่อเบื่อเฉยประเภทเฉยเด้อไม่ใช่เฉยที่เป็นองค์ธรรมที่มันยิ่งเฉลียวฉลาดองค์เฉยของอุเบกขาของศาสนาพุทธนี่มันยิ่งลึกซึ้งในเอาละมันมีเวลาแล้วหมดเวลาที่จะอธิบายรายละเอียดพวกนี้แล้วนะแล้วขอย้ำขอสรุปอีกว่าเราเป็นนักปฏิบัติธรรมนี่พยายามตรงนี้แหละเราต้องรู้ตัวทั่วพร้อมไปเสมอว่าเราเองมีโพชฌงค์หรือไม่นี่ตัวปฏิบัติถ้าไม่มีองค์โพชฌงค์7นี้นะโดยเฉพาะโพชฌงค์3สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์นี่เป็นตัวองค์ปฏิบัติชัดเจนเลยปิติปัสสัทธิสมาธิอุเบกขาเป็นผลแห่งการปฏิบัติแล้วก็มีการละลดอยู่ในตัวมันเองด้วยในปีติก็ลดอุปกิเลสในปัสสัทธิก็เป็นอุปกิเลสชนิดหนึ่งเหมือนกันถ้ามันสงบแล้วก็ไปหลงติดอยู่ในความสงบยังเป็นอัตตายังนึกว่าไอ้ความสงบเป็นของตนยังชื่นชมชอบชื่นยังเสพรสของความสงบอยู่ยังเห็นความสงบเป็นรสเป็นอัสสาทะก็ติดอยู่ที่ตรงนั้นแหละนี่มันลึกซึ้งไปอย่างนั้นในแม้แต่สมาธิก็เป็นถ้ายังไปหลงสมาธิขั้นไหนก็ตามแม้แต่ที่สุดอุเบกขาก็ยังเป็นอุปกิเลสได้นั่นในรายละเอียดต่อไปว่าเราพยายามทำให้ได้เป็นขั้นตอนส่วนอุปกิเลสนั้นมาเรียนรู้ลึกซึ้งไปอีกทีหลังก็ค่อยลึกซึ้งไปค่อยปฏิบัติลดละอุปกิเลสซ้อนไปเรื่อยๆมันก็ถึงจะถึงที่สุดมันได้ถึงแห่งความสมบูรณ์ได้ฟังความหมายทำอธิบายพวกนี้ไปแล้วก็ไปสังวรตนไปมีสติเพราะนั้นสติที่ไม่ได้เข้าข่ายเป็นสติอริยะไม่ใช่เป็นสติสัมโพชฌงค์เป็นสติอย่างปุถุชนพวกพาลทุจริตแม้เบ้าตาคนนี้เนี่ยจะเอาทีเดียวเลยเอาหัวใจเลยยิงมันก็มีสติยิงก็ได้มีสติจะไปย่องเบาคอยขโมยไม่มีสติเดี๋ยวเถอะชนในนวลพังในนี่ของเขาหมด ม่ใช่ย่องเบาเราคนเดียวก็โค้งเคร่งเขามาจับเอาไปกินเท่านั้นเองไม่มีสติไม่ได้ต้องมีสติสติทำทุจริตหยาบๆก็ต้องรู้แล้วว่ามันเราไม่ทำมีสติต้องไม่ทำทุจริตหยาบที่เราอยู่ในศีลในธรรมของเราไม่เอาแล้วจนกระทั่งเป็นกัลยาณชนสติกัลยาณชนจนกระทั่งถึงสติของอริยชนสติที่เป็นสัมโพชฌงค์เพราะถ้าคุณเข้าใจจนกระทั่งได้ปึกปรือจริงว่าเออจังเนี้ยสติอย่างนี้เรียกว่าสติสัมโพชฌงค์ขณะนี้เรามีสติสัมโพชฌงค์เพราะเรายังมีมุทุภูเตกัมมณีเยมีการงานมีจิตที่เป็นมุทุธาแววไวดัดปรับดัดได้คือจิตของเรามันมีจิตหัวอ่อนจะแปลมุทุมุทุก็แปลว่าอ่อนจิตหัวอ่อนคือจิตของเรานี่รู้เห็นแล้วก็ปรับมีกิเลสดับดัดดัดให้มันเป็นสัมมาดัดให้มันเป็นสุจริตให้ได้อยู่เสมอเสมอดัดจิตได้จับจิตดัดให้มันปรับมันให้มันดีขึ้นได้เรียกว่ามุทุธาตุแล้วทำให้มันดัดได้อยู่ตลอดเวลาดัดไปในทางที่เป็นสุจริตไปในทางที่เป็นสัมมาไปในทางที่เป็นตัวเจริญแท้นั่นแหละขณะใดที่เราทำฌานได้ปฏิบัติฌานได้เพ่งเผากิเลสได้ปฏิบัติฌานอยู่ตลอดเวลาจะพูดจะยืนจะเดินจะนอนจะทำงานทำการจะทำอะไรความแววไวของจิตมันจะไวขึ้นไวขึ้นมันจะควบคุมได้มันจะรู้ว่าเออเราทำนี้เหมาะสมไหมมากไปน้อยไปปรับอย่างนี้มิจฉาอย่างนี้เกินขอบเขตอย่างนี้พอดีพอเหมาะอย่างนี้มีผลดีผลสูงอันนี้ไม่ดีแล้วนะอันนี้เป็นอกุศลแล้วอันนี้เป็นทุจริตแล้วลดอันนี้เป็นมิจฉาลดปรับให้มันเป็นสัมมาให้มันเป็นสุจริตให้มันเป็นกุศลสมบูรณ์ขึ้นมาเรื่อยๆคุณได้ทำอยู่หลายขณะในวันหนึ่งต่อเนื่องได้มากเท่าใดก็คุณก็ได้ปฏิบัติธรรมมากเท่านั้นนี่ก็พยายามเจาะในตัวปฏิบัติให้ชัดๆเพราะคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ปฏิบัติทำได้แต่ถ้ามาพบสัตบุรุษบ่อยๆมาวัดมาวาได้ฟังธรรมบ่อยๆก็แน่นอนก็เป็นวุฒิสี่เป็นจักรสี่ของคุณเองเจริญนะมาในมาอยู่ในสถานที่อย่างนี้มีปฏิรูปเทสวาโซอยู่ในเสนาสนะอันดีมีบุคคลอันดีมีอาหารอันดีมีธรรมะอันดีก็แน่นอนก็ยิ่งเจริญใหญ่มันก็เป็นจริงแต่ถ้าเผื่อว่าโอกาสของเราไม่มีมากขนาดนั้นแล้วก็พยายามเอาแต่เรามีตัวปฏิบัติอยู่ไหนเราก็ปฏิบัติอยู่ในวัดก็ปฏิบัติมีเพื่อนดีมิตรดีก็ปฏิบัติแม้เพื่อนรอบตัวเราเป็นคนร้ายเราก็ปฏิบัติให้ได้ตามบุญบารมีของคนตามโอกาสของคนนะเอาละสำหรับวันนี้เน้นจุดสำคัญสู่กันฟังแล้วเฉพาะในเรื่องตัวการปฏิบัติอยู่ที่ไหนนะการปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนจะตั้งชื่อเรื่องอันนี้ก็ได้การปฏิบัติธรรมอยู่ที่ไหนนะก็เป็นอันว่าได้ขยายความกันพอสมควรแล้วมันก็อยู่ที่เราอยู่ที่ไหนก็ได้ในสถานที่ที่ไหนก็ได้เราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติธรรมอยู่ที่นั่นเอวังเจริญธรรมสำนึกดีมีอภัยกันทวนทั่วทั้งหลายเมื่อวานนี้อาตมาได้เทศถึงเรื่องว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติกันที่ไหนนะวันนี้ก็จะขยายความเพิ่มเติมอีกนะในเรื่องนี้สรุปเมื่อวานนี้อาตมาได้เน้นแล้วว่าการปฏิบัติธรรมนั้นปฏิบัติธรรมที่ตัวเราเราอยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติธรรมที่นั่นจะประกอบกรรมการงานจะมีอิริยาบถอย่างไรอยู่ก็ปฏิบัติธรรมได้ทุกอย่างนี่ตามทฤษฎีมรรคองค์8ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรานะทุกวันนี้เราใช้ไม่เป็นศาสนามันเพี้ยนศาสนาพุทธนี่แหละมันเพี้ยนมันเลอะเทอะไปการปฏิบัติธรรมก็ไปเน้นเอาปฏิบัติธรรมต้องไปนั่งหลับหูหลับตาต้องไปหาสถานที่บอกว่าเสนาสนะสปายะก็ไปบอกว่าจะต้องไปหาเลือกที่ที่มันเงียบเงียบที่มันสงบสงบมันก็มีส่วนถูกนะแต่มันถูกไม่จริงสงบของเขาก็คือที่ที่ไม่มีผู้ไม่มีคนแล้วก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรที่มันเป็นเสียงโลกโลกอะไรมากมายเลยไม่รู้โลกนักเข้าหลับตาหลับหูที่ว่าหลับหูเพราะไม่ได้เอาอะไรไปปิดตัดเสียงทางตาตัดเสียงทางหูตัดเสียงทางทวารทั้งหกนั่งหลับดับไปอย่างนั้นน่ะซึ่งเป็นลัทธิฤาษีลัทธิของไอ เดรัจฉีอะไรที่เขาทำมาก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติเยอะแยะไปเขาเรียนวิธีนี้พระพุทธเจ้าเคยเรียนกับอาลานดาบทอุทกดาบทนะไปนั่งหลับตาทำฌานฌานแบบนี้ใครเขาก็รู้นะฌานหรือสมาธิแบบนั่งหลับตานี่ใครก็รู้ก่อนพระพุทธเจ้าจะอุบัติมีมาก่อนสมัยพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่และพระพุทธเจ้าก็เรียนรู้และพระพุทธเจ้าก็ให้พวกเราได้ฝึกหัดเหมือนกันฝึกหัดบ้างแต่ไม่ใช่วิธีการของพุทธทั้งหมดหรือไม่ใช่วิธีการสำคัญของพุทธวิธีการสำคัญของพุทธนั้นมรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรม37ซึ่งเราก็พูดกันซ้ำซากนะวันนี้จะไม่ขยายรายละเอียดพวกนี้นักนั่นวิธีการของพุทธที่แท้จริงและปฏิบัติกันที่ไหนก็ได้และจะอยู่ในกรุงในเมืองนี้ก็ได้โดยมีสปายะ4จะขยายสปายะ4ให้ฟังมากหน่อยสปายะ4มีเสนาสนะสปายะมีบุคคลสปายะมีอาหารสปายะแล้วก็มีธรรมะสปายะสปายะเนี่ยมาเป็นภาษาไทยเราเรียกว่าสบายทีนี้สบายทุกวันนี้มันคำสบายเนี่ยมันเป็นเรื่องกิเลสสบายสบายตามใจเราชอบที่จริงใจไม่ใช่ใจหรอกกิเลสมันเป็นเจ้าเรือนสบายใจตามกิเลสของเรามันบงการนั่นเองเพราะกิเลสมันอยากจะเป็นยังไงมันอยากได้อะไรมันอยากเป็นยังไงมันก็เอาตามที่มันพอใจมันได้บำเรอสมใจมันก็เอานั่นแหละคือเขาแปลว่าสบายนี่ภาษาไทยมันเสียตรงนี้ที่จริงคำว่าสบายมันไม่ใช่อย่างนั้นภาษาบาลีสปายะแปลว่าเจริญหรือแปลว่าเกิดคุณค่าประโยชน์ประกอบประโยชน์ประกอบคุณค่าสปายะเนี่ยแปลว่าประกอบประโยชน์หรือประกอบคุณค่าประกอบกำไรและต้องเป็นกำไรที่แท้จริงนะเป็นกำไรอริยะนะเอาละคำว่ากำไรพูดแล้วไม่รู้เรื่องพูดประโยชน์ดีกว่าพูดคุณค่าดีกว่านะสปายะแปลว่าประกอบคุณค่าประกอบประโยชน์นั่นเรียกว่าสบายวัดเสนาสนะสปายะก็คือสถานที่หรือสิ่งแวดล้อมที่มันประกอบประโยชน์ประกอบคุณค่าได้มากอย่างพุทธสถานสันติอโศกนี่ประกอบประโยชน์ประกอบคุณค่าได้มากได้มากเชื่อไหมไม่เชื่อก็ได้ไม่เป็นไรนะไม่เชื่อก็ไม่ว่านะแต่ใครมาดูมาเห็นมาเข้าใจเถอะมาสัมผัสเถอะเป็นเสนาสนะเป็นสิ่งแวดล้อมมีทั้งที่อยู่ที่พักที่กินที่นอนที่ทำงานอยู่ในนี้เสร็จและในเสนาสนะสปายะนี่ประกอบไปด้วยบุคคลมีบุคคลที่เป็นสัตบุรุษมีบุคคลที่เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีมีทั้งสัตบุรุษมีทั้งบัณฑิตเราได้เข้าใกล้บัณฑิตดีไหมพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นมงคลอนุดมมีมิตรดีสหายดีสังคมสิ่งแวดล้อมดีดีไหมดีเป็นทั้งสิ้นของพรหมจรรย์มีบุคคลสปายะบุคคลคือคนดีตั้งแต่กัลยาณชนไปจนกระทั่งถึงอริยชนจนกระทั่งถึงบัณฑิตจนกระทั่งถึงสัตบุรุษมีคนอย่างนี้อยู่คลุกคลีเกี่ยวข้องคนอย่างนี้ไม่เสียพระพุทธเจ้าท่านสอนจงคบหาและคบคุ้นเข้านั่งใกล้เข้าเงี่ยโสดสดับเข้ารับใช้เข้าศึกษาปฏิบัติอบรมอย่าห่างครูอาจารย์ด้วยซ้ำเพราะการบรรยายทุกวันนี้เราว่าอย่าคลุกคลีเกี่ยวข้องไม่ชัดไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องใครคนพาลพาลแปลว่าคนโง่คนโง่คนอวิชชาคนขี้เกียจขี้คร้านคนที่มีทุจริตอกุศลอย่างนี้ถ้าเราอ่อนแอเราเข้าใกล้ไม่ได้เพราะว่าเราเองเรารู้เท่าทันเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นบุคคลจะพามีคุณค่ามีประโยชน์หรือสัปปายะก็ต้องเป็นบุคคลที่เป็นสัตบุรุษเป็นบัณฑิตเป็นคนดีเป็นกัลยาณชนอย่างน้อยหรือเป็นอริยะจะพาเราไปดีคลุกคลีเกี่ยวข้องไม่เสียคำว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องจึงจะต้องรู้ว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรถ้าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องแปลว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องถ้าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรก็กลางๆไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องอะไรเลยอยู่คนเดียวมันก็เลยเถิดจุดตรงมันก็เลยกลายเป็นว่าไม่คลุกคลีเกี่ยวข้องอยู่แต่ผู้เดียวไอ้คำว่าผู้เดียวนี่ก็ประหลาด อาตมาก็บอกไอ้อยู่แต่ผู้เดียวเนี่ยมันก็ค้านแย้งกับคำว่ามีมิตรดีสหายดีแล้วหรือจะให้เข้านั่งใกล้เข้าหาคบสัตบุรุษเข้าหาสัตบุรุษเข้านั่งใกล้สัตบุรุษฟังสัตธรรมซึ่งมีแต่ไม่รู้กี่สูตรกี่บทที่พระเจ้าท่านสอนให้คบสัตบุรุษให้อยู่ในประเทศปฏิเรปฏิเทปฏิฮะปฏิรูประเทศวาโสให้รู้ในสถานที่ที่มันมีอะไรอะไรเป็นสิ่งแวดล้อมองค์ประกอบที่ดีให้อยู่อย่างนั้นด้วยนะแล้วอยู่อย่างนั้นไม่คลุกคลีได้ยังไงเสร็จแล้วก็แหว่งไปแต่เราต้องเข้าใจในรายละเอียดพวกนี้จะครบคุ้นจะคลุกคลีก็ต้องครบคุ้นคลุกคลีให้รู้ชัดเจนแล้วว่าต้องครบคุ้นต้องคลุกคลีด้วยซ้ำที่จริงเอโกที่เขาแปลว่าอยู่แต่ผู้เดียวนี่เอโกเอกัสสะอะไรเนี่ยเอโกเอกีเนี่ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเอกะหรือเอโกเอกีเนี่ยไปแปลว่าผู้เดียวก็ได้ผู้แปลว่าเป็นเลิศก็ได้เป็นหนึ่งเด็ดเดียวเป็นหนึ่งก็ได้เพราะฉะนั้นกระทำให้สำเร็จเป็นเลิศเอกะเอกีเอโกเอกัสสะอะไรเนี่ยพอทำได้ทำได้สำเร็จได้โดยตนเป็นหนึ่งเป็นยอดอะไรก็ได้เขาไม่แปลเขาไปแปลอะไรก็ไปแปลแต่อยู่แต่ผู้เดียวทำแต่ผู้เดียวบิณฑบาตแต่ผู้เดียวกินแต่ผู้เดียวโอ้ยทำไมมันอย่างนั้นก็ไม่รู้กินก็กินผู้เดียวอยู่ก็อยู่ผู้เดียวเดินผู้เดียวไปผู้เดียวมาผู้เดียวทำไมมันถึงอ้างว้างว้าเวธรรมะของพระเจ้านี่อ้างว้างว้าเวไหมอบอุ่นนะท่านตรัสว่าศาสนาทั้งหมดนี่มีมิตรดีสหายดีไหมมีใช่ไหมอ้าวถ้ามีแล้วอ้างว่างว่าเวรมันมาสอดคล้องกับไอ้มีมิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีไหมขัดแย้งแล้วถ้าหมายความว่าเราต้องมีมิตรดีสหายดีสิ่งแวดล้อมดีไม่อ้างว่างว่าเวและคลุกคลีถูกต้องเป็นบัณฑิตเป็นสัตบุรุษเป็นกัลยาณชนหรือเป็นอริยชนมันไม่ขัดแย้งใช่ไหมมีมิตรได้อบอุ่นได้และก็ถูกต้องมาครบบัณฑิตครบสัตบุรุษมีกัลยาณชนมีมิตรดีด้วยใช่ไหมเห็นไหมนี่รายละเอียดมันมีมากถ้าไปอธิบายกันแหว่งๆเลยไปอยู่คนเดียวกินคนเดียวนอนคนเดียวขี้คนเดียวเยี่ยวคนเดียวเอาละขี้คนเดียวเยี่ยวคนเดียวไม่ว่าคงไม่สนุกละขี้กันหลายคนเยี่ยวกันหลายคนคงไม่สนุกนะเอาในนั้นท่านบอกนะท่านบอกว่าเอี่ยวแค้นกวยข้าไปมาอะไรคนเดียวบิณฑบาตคนเดียวกินคนเดียวอะไรเขาไปแปลจากคำว่าเอโกเอกีภาษาบาลีเนี่ยว่าคนเดียวเสื้อตมาบอกว่าเป็นเลิศสิกินก็กินอย่างเป็นเลิศบิณฑบาตก็บิณฑบาตอย่างเป็นเลิศบิณฑบาตอย่างได้มรรคได้ผลบิณฑบาตได้อย่างเป็นเอกเป็นหนึ่งก็ทับศัพท์ก็เอกะเอกีนี่แหละเป็นหนึ่งสิไม่ได้หมายความว่าแต่ผู้เดียวอาตมาพยายามแย้งพยายามรู้บาลีเรียนบาลีนี่นั่งบาลีแปดปริญญาอยู่นี่ปริญญาแปดไม่ใช่แปดปริญญาอยู่เนี่ยก็แปลจังเลยเอกีเอโกเอกสาอะไรไม่รู้เนี่ยกำลังเรียนบาลีกันถึงขั้นผันเนี่ยเนาะอะไรต่างๆนานาเนี่ยผันอาตมาก็ไม่ได้รู้ด้วยแล้วเนี่ยไม่ได้ฟังแววๆเท่านั้นเองก็ยังไม่รู้นะไม่รู้ว่าผันถูกไม่ถูกนะแต่เขาก็ผันแล้วเขาก็แปลความหมายไปตามเรื่องตามราวเหล่านั้นนะซึ่งก็ต้องให้มันถูกบางทีไปแปลอยู่แต่ในความหมายอันเดียวว่าผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวไปหมดก็เจ๋งพอดีมันไม่ได้หมายความเท่านั้นนี่นะนิยามของคำว่าเอกะไม่ได้แปลว่าเท่านั้นนี่นะใช่ไหมนี่ปริญญารับรองนะไม่ได้แปลว่าไม่ได้หมายความว่าเลยความหมายหรือคำแปลหรือนิยามของมันไม่แค่นั้นเมื่อไหร่เรามันเป็นผู้เดียวที่ไหนอย่างเดียวหมดแล้วเป็นปลอบผู้เดียวหมดเลยเลยกลายเป็นศาสนาอ้างว่างว่าเวแล้วขัดแย้งอย่างที่อาตมาว่ามิตรดีสหายดีให้คบบัณฑิตให้อะไรต่างต่างเขานั่งไกลด้วยไม่ใช่ให้ห่างด้วยซ้ำก็ขัดแย้งหมดสิธรรมะพระพุทธเจ้าไม่ขัดแย้งกันนะสอดคล้องเพราะฉะนั้นเราจะห่างคนชั่วห่างพานใช่อย่าไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับพานกับความชั่วถ้าจะนั่งกินข้าวบิณฑบาตหรือกินอาหารนี่นะกินกับบัณฑิตมันจะไปเสียหายอะไรดีที่บัณฑิตจะได้สอนกินให้มันดีก็แล้วกันให้มันเป็นเอกะเอโกให้ได้ให้มันเป็นเลิศเป็นหนึ่งให้มันสำเร็จแต่กินก็อย่างเดียวว่ามีโภชเนมัตตัญญุตตาชาคริยานุโยคะกินอย่างมีสังวรสำรวมกินกันอย่างไม่เป็นธาตุกิเลสกินกันอย่างมีทั้งความประณีตประหยัดเรียบร้อยถูกต้องตามไสยคียวัตรอะไรอีกต่างๆนานาโอ้มันก็ดีอะที่อย่างนั้นเป็นเลิศเลยเป็นเอกเลยดีอย่าแต่บอกว่ากินแต่ผู้เดียวอยู่กินมันคนเดียว แหมอาตมาละซึ้งจริงๆเลยแปลกันเนี่ยเป็นไงฟังดีๆเป็นไงอาตมาดำน้ำพูดหรือเปล่านะเอาสัจธรรมมาพูดนะเนี่ยยกตัวอย่างแม้แต่อธิบายเรื่องว่าไอ้บิณฑบาตแต่ผู้เดียวกินแต่ผู้เดียว อยู่แต่ผู้เดียวนอนแต่ผู้เดียวอะไรต่างๆนานาไปหมดทำงานทำการอะไรกูจะแต่ผู้เดียวมันไม่ต้องผู้เดียวหรอกเอกะไม่ต้องแปลผู้เดียวอย่างเดียวเพราะงั้นบุคคลที่จะคลุกคลีเกี่ยวข้องนี่ก็ต้องรู้อย่างในยะที่ว่านี่เพราะจะเป็นสปายะบุคคลจะเป็นสปายะมันต้องมีมิตรดีสหายดีมีสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีที่ขอยืนยันพุทธเจ้าตรัสไปทั้งนั้นน่ะมีประโยชน์คุ้มค่าจริงๆเราจะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับคนที่เป็นพาลคนที่มีกิเลสมากในกลุ่มชนที่คลุกคลียากเราก็ต้องมีอินทรีย์พละจะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องใครที่มีอินทรีย์พละก็ไปได้หรือยิ่งเรามีมิตรมีสหายมีเพื่อนไปด้วยเราจะไปคลุกคลีเกี่ยวข้องกับที่มันแหมสิ่งสัมผัสนี่มันร้ายแรงนะดุเดือดเราก็มีเพื่อนช่วยบ้างมีครูบาอาจารย์คอยระมัดระวังดูแลแนะนำด้วยมันก็รอดเอาล่ะเราก็รู้ว่าจะไปคุกคีเกี่ยวข้องอย่างไรแค่ไหนนี่เป็นต้นเพราะบุคคลสปายะต้องมีด้วยเสนาสนะมีสถานที่ไม่ใช่ว่าเอาแต่สถานที่เงียบความสงบของพุทธเจ้าไปสงบคือเงียบอย่างเดียวมันอาจจะไม่เงียบเลยซ้ำไปมีบทบาทการงานนี่เห็นมันมีเสียงพูดเนี่ยสปายะหรือเปล่าขณะนี้เนี่ยนะเงียบพวกคุณไม่พูดกวนสงัดเงียบตอนนี้โอกาสของอาตมาพูดอาตมาบรรยายคุณก็ฟังได้ดีไม่สับสนไม่มีอะไรรกหูไม่มีอะไรสอดแสดสอดแสดสบายเงียบดีแต่เสียงที่พูดนี่ดังดีชัดดีให้สาระดีพูดได้มากพูดได้เร็วด้วยนะพูดคล่องด้วยอะไรต่างๆนานาก็ไม่เห็นจะผิดการสงบตรงไหนเลยสงบพาซื่อก็หยุดพูดแบบฤาษีสุดโต่งนะสถานที่เงียบก็เงียบจะไม่ได้มีเสียงไม่ได้ยินอะไรเงียบนิ่งสงบก็คืออย่าดิ้นกลางมือกลางไม้ก็ไม่ได้ขยับอะไรก็ไม่ได้ไม่สงบจริงถ้ามันมากเกินไปมันก็ไม่ดีมีสภาพแสดงสื่อนั่นนี่มีมือมีไม้มีการพูดการจามีการขยับเขยื้อนนนนีอะไรจะได้พอเหมาะพอดีมัชฌิมาได้สัดได้ส่วนที่เป็นองค์ประกอบที่ประกอบไปได้สัดส่วนที่สื่อให้เราได้รู้พูดไปบ้างอะไรบ้างยกมือยกไม้บ้างพยักเขยื้อนบ้างมีหน้ามีตามีสีหน้าสีตาอะไรแล้วคุณก็เข้าใจได้ประโยคอันนั้นไม่ใช่ทำด้วยอารมณ์แต่ทำด้วยการปรุงสร้างที่รู้ว่าอย่างนี้เป็นองค์ประกอบที่มันทำให้สื่อชัดเจนจะมีรูปมีแสงมีสีมีเสียงอะไรก็ได้ไม่เกินการแต่อยู่ในเนื้อหาสาระพอใช้ได้เพราะว่าแต่ละฐานะของแต่ละคนเนี่ยญาณปัญญามันก็ยังไม่ดีกิเลสมันก็ยังมีมันไม่มีสีชวนใจเลยมันรับไม่ไหวมันเหี่ยวเหลือเกินกลืนไม่ลงเสียงไม่มีน้ำเสียงอะไรจืดมรืดถืดเลยเย็นจะชวนหลับแล้วเราก็ขี้ง่วงอยู่ด้วยหลับเลยแน่ๆใช่ไหมเพราะงั้นก็เราฐานะอย่างนี้จะมานั่งถ้าพวกคุณดีนะรุ่นเริงในธรรมนะจิตสูงเอาแต่สาระเลยไม่ต้องไปมีสิ่งประกอบพวกนี้หรอกนะไม่ต้องเติมไปโดยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรอกจับสาระได้เราไม่ต้องอาศัยอิงอาศัยพวกนั้นไม่ต้องมีอันนั้นไปกระสายเลยภูมิคุณสูงอย่างนี้นะเทศอย่างนี้ให้คุณฟังคนเดียวก็ได้5คน6คนถ้าเป็นอย่างนี้ภูมิอย่างนี้หมดเลยให้ฟังก็ได้ไม่ต้องปรุงอะไรมากเขาก็ฟังได้แต่นี่แต่ละคนเนี่ยนะปอมูลบ้างปออนุบาลบ้างอะไรมึงมัธยมบ้างอุดมกันบ้างเนี่ยพูดแต่เนื้อคนนี้จิตจุดจืดคนนี้ทั้งนู่นหลับไปหมดละจะได้เรื่องเหรอมันก็ต้องปรุงกันขึ้นมาให้เอาได้รับตั้งแต่ละฐานะมีนนมีนี่ขนาดนี้ปรุงแต่งไปเอาตอนนี้เอาเย็นๆหน่อยตอนนี้เอาปรุงหน่อยใส่รถไปพองั้นพอนี้สลับสับเปลี่ยนไปไม่ต้องตายตัวแต่ก็รู้ฐานะถ้าพูดกับคนในฐานะอย่างนั้นควรจะทำอย่างนั้นพูดในคนหมู่กลุ่มอย่างนี้ควรจะพูดอย่างนี้ก็เอาก็ว่าไปบางทีก็เขาถือสาบ้างเราก็เราถือสามากเราไม่ต้องไปทำอะไรมากถ้าไม่ถือสาก็พูดได้แสดงอันนู้นนี้ให้มากมายขึ้นไปแล้วพวกเราก็ไม่มอมเมาด้วยรับได้ องค์ประกอบเท่านั้นเท่านี้ก็รับได้สื่อชัดขึ้นเน้นน้ำเสียงหนักขึ้นแน่นขึ้นจริงจังขึ้นมันก็ชัดง่ายขึ้นก็ดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะเราไม่รู้ว่าความสงบหรือความนิ่งความหยุดอะไรพวกนี้มันขนาดไหนเรียกพอดีพอเหมาะเป็นคุณค่าประโยชน์ก็กลายไปเป็นสภาพที่เลยเถิดนะเพราะงั้นในเสนาสนะในบุคคลในธรรมะที่จะแสดงหรือแม้แต่ในอาหารนี่กำลังปรุงในปรุงอาหารอาหารนะที่ปรุงไปนี่เป็นธรรมะนี่เป็นอาหารเป็นธรรมอาหารก็ได้เป็นอาหารธรรมดานี่แหละอาหารทางธรรมพูดนี่เป็นอาหารทางธรรมแล้วอาหารที่จริงมันไม่มีหรอกธรรมอาหารท่านไม่มีหรอกท่านมีกวลิงกลาอาหารมีผัสสาอาหารมีมโนสัญเจตนาอาหารมีวิญญาณอาหารเป็นอาหารทางวิญญาณเป็นอาหารที่มโนสัญเจตนาที่เจตนาที่พยายามสร้างเป็นเจตนาสร้างมโนสัญเจตนากำหนดลงไปสร้างโดยกำหนดลงไปมีเจตนาที่จะสร้างกำหนดลงไปจากจิตจากใจให้มันเป็นสภาพขึ้นมาเพราะจากเรากำหนดแก่เราหรือเรากำหนดแก่ผู้อื่นมโนสัญเจตนามุ่งหมายให้มันเกิดอะไรคุณค่าประโยชน์อะไรต้องทำต้องปรุงต้องสร้างเสร็จแล้วคุณก็ไปเกิดผัสสะผัสสะแล้วคุณก็รับเอาเองทีนี้กรองเอาเองพิจารณาเลือกเฟ้นเอาเองวิเคราะห์วิจัยเอาเองคุณก็ได้ผัสสะนั้นไปแล้วก็เป็นอาหารที่คุณกรองเอาไปเองเป็นผัสสะอาหารกวลิงกลาอาหารคืออาหารนี่เดี๋ยวก็มัมแล้วอันนี้ไม่ต้องอธิบายมากอาหารคือคำข้าวอาหารคือคำข้าวข้าวสุกขนมสดเป็นต้นไม่ใช่ข้าวอาหารคือคำข้าวคือข้าวสุกกับแกงเนื้อไม่ใช่นะไม่เคยมีในพระไตรปิฎกนะอาหารนะกวลิงอาหารข้าวสุกขนมสดมีแต่ข้าวสุกขนมสดยกตัวอย่างก็ข้าวสุกขนมสดท่านว่างั้นนะแปลกันมานะจากพระบาลีนะไม่เคยมีเลยว่ากวลิงกลาอาหารคือข้าวสุกกับแกงเนื้อหรือยำไก่อะไรไม่เคยมีจริงๆทำได้เนี่ยเรียนพระบาลีมาเยอะใช่ไหมข้าวสุกขนมสดทั้งนั้นเลยนะไม่มีแล้วข้าวสุกกับแกงเนื้อแกงไก่ไม่มีไม่มีนะเพราะอาหารคือคำข้าวก็ละไว้ละอันนี้ก็เราเรียนกันอยู่แล้วนะศึกษากันอยู่แล้วพิจารณากันอยู่แล้วเพราะงั้นเรื่องอาหารนี้จะเป็นอาหารสปายะเป็นอาหารอย่างในวัดนี่เป็นอาหารปรุงแต่งประมาณนี้ก็หลายผู้หลายคนก็ปรุงแต่งให้บ้างอย่างของอาตมาก็ปรุงแต่งน้อยลงไปหน่อยมีถึงอย่างนั้นก็คนไม่รู้ก็เอาปรุงแต่งมามากหรืออยากจะให้อาตมากินปรุงแต่งก็เอามาบ้างเหมือนกันนะอาตมาก็ฉลองศรัทธาบ้างกินบ้างไม่กินบ้างอะไรก็ตามควรนะแต่จริงๆแล้วผู้ที่ยิ่งปรุงแต่งน้อยหรือปรุงแต่งอยู่ในระดับที่จะต้องฝืนต้องอดทนต้องศึกษาอย่างนั้นก็พอเหมาะพอสมต้องตั้งตนอยู่ในความลำบากไม่จะกินอาหารที่โอ้โหต้องใจกิเลสไม่ใช่ต้องใจสดๆไม่ใช่ต้องใจสะอาดนะต้องใจกิเลสแหมอย่อยไอ้อย่างนั้นก็อาหารมันบำเรอกิเลสเพราะอาหารก็ต้องกินอย่างเรามีตบะหรือว่าเรามีศีลมีตบะนี่แหละนะมีตบะหรือมีทุดงควัตเราจะกินนั้นนั้นจะกินนี่อย่างพวกเราตั้งใจเราจะไม่กินอาหารปรุงแต่งขนาดนั้นเราจะไม่กินอย่างนั้นเราจะไม่กินนั้นนี่จะไม่กินขนมจะไม่กินนนกินนี่อะไรหรือของที่เราชอบเราติดแล้วก็ละเว้นมันซะไปกินอย่างอื่นแทนซึ่งมันมีธาตุอาหารที่เหมือนกันอะไรนี้เป็นต้นอย่างนี้เราก็ต้องศึกษาไปนะอันนี้มาพูดถึงผัสสะอาหารพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้ผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือผัสสะในใจนะผัสสะในใจเขาเรียกธรรมารมณ์แต่ทางนอกนี่เขาเรียกโพธพารมณ์มันผัสสะทางในทางนอกก็แล้วแต่เราก็ต้องเรียนรู้เท่าทันในผัสสะเหล่านั้นเมื่อเรียนรู้แล้วเราก็กรองเอาวินิจฉัยเอาเลือกเฟ้นเอาวิจัยเอาเราก็จะได้อาหารเพราะเรามีปัญญาในการรับอาหารที่เป็นผัสสะคุณจะได้ผัสสะที่ดีสิ่งแวดล้อมมันมีผัสสะเป็นผัสสะให้แก่เราเพราะอยู่ที่นี่เนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ไม่จัดจ้านมันก็สงบสงัดดีพอใช้ไปข้างนอกหวือหวาถ้าคุณอ่อนแอคุณอยู่ข้างนอกหวือหวามันดูดคุณไปวันๆนึงคุณไม่รู้หรอกคุณถูกดูดไปแค่ไหนเ ราะฉะนั้นเสนาสนะที่มีหมู่ดีมิตรดีสหายดีมีผัสสะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสทั้งนอกทั้งในมีแต่สิ่งที่เป็นสาระหรือมีแต่สิ่งที่ไม่จัดจ้านมีแต่สิ่งที่ไม่ดูดลงไปหากิเลสมันก็เป็นทางโปร่งพระพุทธเจ้าท่านเรียกทางโปร่งประดุจสังขัดโดยส่วนเดียวอยู่ในวัดในวาอยู่กับนักบวชมายิ่งมาบวชเลยงี้ยิ่งดีใหญ่เป็นทางโปร่งทีเดียวมันก็เป็นอาหารที่ดีมีผัสสะที่ดีเสร็จแล้วก็ยังมีมโนสัญเจตนาที่ดีจากสัตบุรุษจากครูบาอาจารย์จากมิตรสหายเป็นมโนสัญเจตนาที่ดีนะเป็นความปรารถนาดีจากใจนะเอ๊ะแปลได้มั้ยมโนสัญเจตนานะเป็นความปรารถนาดีจากใจมันน่าจะแปลได้อย่างนั้นเลยจริงๆนะเป็นอาหารเพราะความปรารถนาดีจากใจเราปรารถนาดีต่อตนแล้วก็มีมโนสัญเจตนาหารของเราตั้งใจเราเจตนาที่เราจะประพฤติปฏิบัติมีศีลมีธรรมมีตบะอะไรก็เป็นมโนสัญเจตนามีอาหารที่ดีได้รับเรียนรู้แล้วเราก็มีเจตนาผู้อื่นมีมโนสัญเจตนามีมโนสัญเจตนาหารคืออาหารที่เป็นความปรารถนาดีจากใจก็ตั้งกำหนดออกมาแก่กันและกันมีโน่นมีนี่มีนั่นมีนี่ติงเตือนกันมีสันเลขธรรมมีการติงเตือนกันนะมีการขัดเกลากันบ้างมีการแนะนำกันบ้างมีอะไรต่ออะไรก็ได้เจตนาช่วยกันสร้างกุศลละอกุศลก็มีแล้วจะมีนะนี่จริงๆเกิดจากบุคคลเกิดจากสิ่งแวดล้อมมันรวมอยู่ด้วยกันนี่แหละรวมแล้วนอกจากมีผัสสะอาหารมีมโนสัญเจตนาอาหารแล้วรวมแล้วมันก็เป็นธรรมะทั้งนั้นสถานที่ที่ดีก็ก่อให้เกิดธรรมะที่เป็นสัปปายะบุคคลที่ดีก็ทำให้เกิดธรรมะที่เป็นสัปปายะให้เกิดผัสสะให้เกิดมโนสัญเจตนาที่ดีขึ้นมาสุดท้ายแม้แต่วิญญาณอาหารอาหารที่จะเกิดทางวิญญาณนี่แหละสำคัญอาตมาแน่ใจว่าพวกเราเนี่ยแต่ละวันแต่ละคืนนี่พยายามที่จะสร้างอาหารทางวิญญาณกันมากเพราะฉะนั้นอาหารเนี่ยกับวลิงกะลาหานี่กินมือเดียวก็เหลือกันไปน้ำเปรี้ยวน้ำหวานโน่นนี่ไม่เล่นชีวิตของเราอยู่ได้แล้วพอสันโดษแล้วพอใจแล้วกินวันหนึ่งมื้อหนึ่งน้ำเปรี้ยวน้ำหวานอะไรไม่ที่นี่ดีคนอื่นขึ้นยังไม่พอไม่อะไรคุณก็ไปหาเอาที่อื่นที่นี่ใหม่ฝึกขัดกันจนกระทั่งลงตัวเรียบร้อยมันก็ไม่วุ่นวายมันก็ไม่เดือดร้อนมันก็ไม่มีอะไรยั่วยวนแล้วมันก็ลดละมักน้อยสันโดษได้อย่างดีวิญญาณคุณได้รับการกล่อมเกลามาวิญญาณได้อาหารที่ขัดเกลามาจนกระทั่งกลายเป็นวิญญาณบริสุทธิ์กลายเป็นวิญญาณสะอาดจากกิเลสขึ้นมาได้ในแง่ของอาหารการกินในและแง่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสในอาหารของกินในแง่ของผัสสะก็ผัสสะไปผัสสะไปเพื่อขัดเกลาให้วิญญาณสะอาดบริสุทธิ์นั่นเองผัสสะต่างๆก็รับเป็นอาหารเป็นเครื่องอาศัยหรือเป็นเครื่องขัดเกลาขัดเกลาไปเรื่อยๆลดละไปเรื่อยมีมโนสัญเจตนาอาหารแก่กันและกันมันก็สัมพันธ์กันหมดเลยไม่แต่กวลิงกลาอาหารผัสสะอาหารมโนสัญเจตนาอาหารวิญญาณอาหารมันก็เป็นสมังคีเกี่ยวเนื่องกันสัมพันธ์กันเอื้อต่อกันและกันเกิดความเจริญเกิดสัปปายะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมที่นี้เมื่อวานนี้อาตมาว่าปฏิบัติธรรมที่ไหนคำตอบว่าปฏิบัติธรรมที่ตัวเราเองอยู่ที่ไหนก็ปฏิบัติได้วันนี้ขยายขึ้นว่าไอ้ที่เราจะอยู่ที่ไหนนั่นก็ควรจะเป็นที่อยู่ที่เป็นเสนาสนะสัปปายะนั่นแหละปฏิบัติธรรมที่นั่นก็ควรจะมีบุคคลสัปปายะนั่นแหละที่นั่นแหละให้มากก็ควรจะมีอาหารสัปปายะควรจะมีธรรมะสัปปายะเป็นสัปปายะ4นอกจากที่ตัวเรานี่แหละแล้วก็มีสัปปายะ4ด้วยเป็นที่ที่ควรปฏิบัติธรรมนี่เขาพยายามเจาะในตัวปฏิบัติให้ชัดๆเพราะคุณจะอยู่ที่ไหนเมื่อไรก็ปฏิบัติธรรมได้